Stefan Zweig. Kitap. Dünyaya açılan kapı. Seslendiren Akın Altan. Yeryüzünde bütün hareketlerin kaynağı insan bilincinin iki buluşudur. Mekanda hareket tekerleğin bulunmasıyla, düşündeki hareket de yazının bulunmasıyla gerçekleşmiştir. Adı bilinmeyen bir insan günün birinde dünyanın bilinmeyen bir köşesinde ağaçtan elde ettiği tahtayı kıvırıp tekerlek haline getirerek tüm insanlığa ülkeler ve toplumlar arasındaki uzaklıkların kalkmasını öğretmiştir. Arabalar sayesinde insanlar için gerekli yükler, besin maddeleri, değerli madenler ve her türlü ürün bir yerden bir yere götürülmüş, zamanla insanlar yolculuklara çıkmış, yeni yeni ülkeler tanımıştır. Böylece toplumlar tek başına yalnız yaşamaktan kurtulmuş, dünya insanları birbirine yaklaşmıştı. Hareket eden araçlar sayesinde Orta Doğu Avrupa'ya, Güney Kuzey'e ve Doğu Batı'ya daha yakın olmuştu. Tekniğin gelişmesiyle nasıl tekerlek lokomotifin altında onu raylarda ilerletiyorsa, otomobili yollarda sürüyorsa, uçağı hareket ettirerek pervanesini döndürüyorsa, yazı da rulodan kitaba, tek tek kağıtlardan bir araya getirilmiş, yüzlerce kağıda geçerek yaptığı gelişmeyle, bireyin kendi içine kapanık düşünce ve görüşlerini artık geniş bir çevreye yaymasını sağlamıştır. Kitaplar sayesinde birey, düşünceleriyle tek başına yaşamaktan kurtulmuş, kendini yeryüzünde olup bitenin, insanlığın düşünce ve duygularının ortasında bulmuştur. Günümüzde tüm düşün hareketlerinin temeli kitaplardır. Materyalizmden daha güçlü olan ve adına kültür dediğimiz yaşam şeklinin kitaplar olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Kitapların, insan ruhunu özgürleştiren, hatta bir yerde dünyayı yaratan gücünün özel yaşamımızdaki etkileri sonsuzdur, ancak biz çoğu kez bunun farkında değilizdir. Kitaplar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Onun varlığına teşekkür borçlu olmamız gerekir. Nasıl her nefes alışımızla ciğerlerimize oksijen dolduruyor, görünmeyen bu besinle damarlarımızdaki kanı besliyorsak, okuyan gözümüzle de düşün organlarımızı sürekli canlandırıyor ya da onları yoruyoruz. Yüzlerce yıllık yazının ve kitapların çocukları, torunları sayılan bizler için okumak neredeyse bilinçaltı gerçekleşen, alışılmış bir davranış. Daha okul öncesi yıllarda elimize aldığımız kitap da hep bizimle olan, yanımızda, yakınımızda duran bir şey. Tıpkı giysilerimize, eldivenimize, sigaraya ya da günlük yaşamın gereksinimi olan eşyalara uzandığımız gibi kitapları da öylece elimize alıp sayfalarını karıştırıyor, okuyoruz. Kolay erişilebilir olması kimi zaman kitaba saygı duymamızı engelliyor. Fakat içimize kapandığımız, düşüncelere daldığımız, verimli olduğumuz anlarda onun değerini kavruyoruz. Sadece böyle anlarda kitabın gizemli ve duyguları etkileyici gücü karşısında saygı duyuyoruz. O, günlük yaşamımızın önemli bir parçası oluyor. 20. yüzyılda kitabın mucizevi varlığı olmadan ruh dünyamızın ayakta durması mümkün değildir. İnsan yaşamında dorukanlar sürekli değildir. Yani her zaman yaşanmaz. Bu nedenle de kalıcıdırlar. Yıllar sonra bile anımsanırlar. Ben de bunlardan birini bugün bile çok iyi anımsıyorum. Yeri, tarihi, hatta saatiyle. 26 yaşındaydım. Birkaç kitabım çıkmıştı. Çok basit bir şeyin, bir düşün, değişik bir düşüncenin geçirdiği o gizemli değişim, onun sayısız evresi ve sonunda hepsinin yoğunlaşıp adına kitap denilen karton kapaklı dikdörtgenin nasıl ortaya çıktığını biliyordum. Ardından üzerine fiyat damgası vurulup satışa çıkarılıyor ve herhangi bir malmış gibi vitrin camının arkasına yerleştiriliyordu. Fakat o kitap çok canlıydı. Her bir baskısı okuyanı heyecanlandırıyordu. Kendini sattırıyor, sayfalarını karıştıranı kendine bağlıyor, tüm sayfalarını zevkle okuyanı kendine esir ediyordu. tarif edilmesi zor o kan nakli sürecini, damla damla yabancı damarlara verilişini ben de yaşamıştım. Alın yazısı alın yazısına, duygu duyguya, ruh ruha. Ancak basılı metnin gizemi, ulaştığı sonsuzluk ve yaptığı etki bana yabancı sayılırdı. Şöyle biraz ilgilenmiş, ancak pek fazla üzerinde durmamıştım. Bunun farkına tam varışım, ileride, şimdi sözünü edeceğim gün ve saatte olmuştu. O günlerde bir deniz yolculuğu yapıyordum. Bir İtalyan gemisiyle Akdeniz'de, Cenova'dan Napoli'ye, Napoli'den Tunus'a, oradan da Cezayir'e. Yolculuk günlerce sürecekti ve gemide az yolcu vardı. Bu nedenle mürettebattan genç bir İtalyan, benimle sık sık sohbet etmeye zaman ayırabiliyordu. Yanılmıyorsam acemi tayfaydı. Kabinleri silip süpürüyor, güverteyi yıkıyor ve benzeri birçok işi yapıyordu. Daha doğrusu hiç kimsenin yapmayacağı işler onun göreviydi. Çalışırken ve konuşurken onu seyretmek keyif vericiydi. Boyu uzunca, teni güneş yanığı, gözleri kara, gülerken görünen dişleri bembeyazdı. Ve çok sık gülüyor, şarkı söyler gibi İtalyanca konuşuyor, yaptığı müziğe el kol hareketlerini de ekliyordu. Bir mimik dehasıydı o. Gemideki birçok insanın taklidini yaparken sanki karikatür çiziyordu. Ağzında bazı dişleri eksik kaptanı, sol omzu hafif önde, güvertede kasıla kasıla dolaşan yaşlı İngiliz'i, akşam yemeğinden sonra mutfaktan çıkıp masalar arasında gururla dolaşan ve doymuş yolcuların karınlarına hafifçe gülümseyerek bakan aşçıbaşını başarıyla taklit ediyordu. Onunla çene çalmak insana keyif veriyordu. Geniş alınlı, kolları dövmeli bu genç, anlattığına göre gemide çalışmaya başlamadan önce yıllarca koyun çobanlığı yapmıştı. Dostluğunun hoşuma gittiğini ve gemide en çok kendisiyle konuştuğumu çabucak fark etmişti. Tanışmamızdan birkaç gün sonra bana yaşamından birçok şeyi rahatça, hiç çekinmeden anlatmıştı. Yolculuğun daha ikinci gününde dost olmuş sayılırdık. Sonra aramızda görünmeyen bir duvar oluşuverdi ansızın. Napoli limanına demir atmış, sonra kömür, yolcu, posta, sebze ve gerekli besin malzemelerini yükleyip tekrar yola koyulmuştu gemi. Kent yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Açık denize çıkarken, Vezüv'ün doruğunu donuk sigara dumanını andıran bulutların çevrelediğini gördüm. Aniden yanıma sokuldu, ağzı kulaklarında, elindeki buruşuk mektubu gururla gösterdi ve az önce almış olduğunu söyledi, benden okumamı rica etti. Önce ne demek istediğini hemen anlamadım. Giovanni'nin yabancı dilde bir mektup almış olduğunu sandım. Fransızca veya Almanca. Bir kızdan olabilirdi. Kızlar niçin hoşlanmasındı bu genç adamdan? Sanırım şimdi benden yazılanları İtalyanca'ya çevirmemi istiyordu. Fakat hayır, mektup İtalyancaydı. Peki ne istiyordu? Okumamı mı? Hayır, mektubu ona yüksek sesle okumalıydım. Ve birden her şeyi kavradım. Bu yakışıklı, zeki, candan ve yetenekli delikanlı, istatistiklere göre memleketinin okuma yazma bilmeyen %7'si içine giren biriydi. Evet, okuması yazması yoktu. Ve ben o anda, daha önce Avrupa'da nesli tükenmekte olan bu insanlardan biriyle karşılaşıp karşılaşmadığımı anımsayamadım. Evet, bu Giovanni, karşıma çıkmış okuma bilmeyen ilk Avrupalıydı. Şaşkın şaşkın yüzüne baktım. O anda dost veya arkadaş olarak değil, garip bir yaratıkmış gibi. Ve sonra uzattığı mektubu okudum. Yazan genç kızın adı Maria'ydı, terziydi. Giovanni'ye yazdıkları, o yıllarda bütün ülkelerde, bütün dillerde genç kızların genç erkeklere yazdığı şeylerdi. Okurken dikkatle dudaklarıma baktığını fark ettim. Heyecanlı olduğu belliydi. Kaşlarını kaldırmış, gözlerini kısmıştı. Beni dinlerken yüzünün hatları gergindi. Mutlaka okuduklarımı kelimesi kelimesine aklında tutmaya çalışıyordu. Mektubu iki kez okudum. Ağır ağır. Kelimelerin üzerine basa basa. Giovanni'nin hepsini yutar gibi içine çektiği belliydi. Yavaş yavaş yüzüne bir mutluluk geldi. Gözleri ışıldadı, ağzı açıldı. Yazın açan bir gül gibi. Fakat aynı anda kaptanlardan biri güvertede görününce hızla yanından uzaklaştı. Ben yakında duran şezlonglardan birine uzandım ve tepemdeki duygularla dolu geceye baktım. Kafam birden düşüncelere boğulmuş, az önceki tuhaf rastlantı huzurumu kaçırmıştı. Yaşamımda ilk kez bir okuma yazma bilmeyenle karşılaşmıştım. Hem de zeki olduğuna inandığım, bir dost gibi konuştuğum bir Avrupalıyla. Düşüncelerim karmakarışıktı. Beyni yazıya kapalı bu insan, dünyayı nasıl görüyordu? Kendimi onun yerine koymaya çalıştım. Okuma yazma bilmesem, dünya nasıl olurdu? Eline bir gazete alıyor, yazılanları anlamıyor. Bir kitap tutuyor elinde, tahtadan veya demirden daha hafif, dört köşe, kapağı renkli, sayfalarını açıyor, işe yaramayan bir şey. Bırakıyor bir kenara. Duruyor bir kitapçının önünde, vitrinde sarı, yeşil, kırmızı, beyaz köşeli o güzel şeyler. Sırtları altın yazılı. Onun için çekici, rengarenk, leziz meyvelerden veya koklanamayan, şişelere doldurulmuş parfümlerden farklı değil. Goethe'nin, Dante'nin, Shelley'nin adlarını duyuyor, fakat kim olduklarını bilmiyor. Heceler ölü kalıyor. Kulağa gelenler bomboş, anlamsız. Hiçbir şeyden haberi yoktu o zavallının. Kitaptaki tek satırın bile okuyan kimsede, kara bulutların arasından ansızın çıkan pırıl pırıl mehtap gibi tutku ve hayranlık yarattığını bilmiyordu. Sayfalar boyu anlatılan bir alın yazısının tüm sarsıntılarıyla okuru etkilediğinden, birdenbire onun alın yazısı haline geldiğinden de haberi yoktu. O, kitapları tanımadığından, duvarlar arasına kapanmış, sadece kendi yaşamını yaşıyordu. Kendi kendime sordum. Bütünden kopmuş bir yaşama nasıl dayanırdı insan? Boğulmadan, fakirleşmeden, gözü gördüklerinden, kulağın duyduklarından başka bir şeyi tanımadan nasıl dayanılırdı yaşama? Kitapların yaydığı o dünya havasını içine çekmeden nasıl nefes alınırdı? Kendimi okuma yazma bilmeyen, düşün dünyasından dışlanmış birinin yerine koymaya zorladım. Günlük yaşamını da gözümün önüne getirmeye çabaladım. Başaramadım. Yaşamı boyunca tek kitap bile okumamış bir Avrupalının yerine koyamadım kendimi. Düşün dünyasına adım bile atamadım. Başkasının tanımlarından, müziğin ne olduğunu kavramaya çalışan bir duyma özürlüğe benzettim kendimi. Bir okuma yazma bilmeyenin iç dünyasını bir türlü gözümün önüne getiremediğim için, kendi yaşamımın kitapsız nasıl olabileceğini düşünmeye çalıştım. Önce, her gün kitap okumaya ayırdığım zamandan bir saati kestim, fakat başaramadım. Kitaplar ve kültür aracılığıyla elde ettiğim bilgi, deneyim ve duyguların gücünü tekrar geri almaya kalkışınca, benliğimde çözülme belirtileri görüldü. Neyi düşünürsem düşüneyim, bütün anılarımla deneyimlerimin kitaplarla bağlantılı olduğunu fark ettim. Aklıma gelen birçok ilginç kelimenin bile kaynağı okuduğum kitaplar ya da kimi belgelerdi. Şimdi Tunus ve Cezayir'e gitmekte olduğumu bir an düşündüğümde, hiç elimde olmadan bu iki kelimeyi çağrıştıran yüze yakın kelime, kristaller gibi beynime hücum ediyor. Kartaca, Salambo, Libyus'tan kimi sahneler, Romalılar, Scipio, Hannibal gözümün önünden geçiyor. Ayrıca Gril Perse'den bazı bölümler, Delacroix'un renkli tabloları ve Flaubert'in çizgileri de canlanıveriyor. Cervantes'in, Kaiser 5. Karl'ın Cezayir hücumu sırasında yaralandığını da anımsıyorum. Sadece o iki kelimeyi bir an için düşünmekle daha bir sürü ayrıntı geliyor aklıma. Belleğimden fışkıran bilgiler, Orta Çağ'ın tüm savaşları ve tarihçeleri, ayrıntıları ve bağlantıları. Hepsi de anaokulu günlerimden başlayarak okuduklarım ve öğrendiklerim. O anda anlıyorum. Çok şeyi kapsamlı ve sayısız ayrıntılarıyla düşünme, dünyaya değişik açılardan bakma yeteneğine, sadece kitaplardan edindiği bilgilerin dışında, yıllar boyu birçok ülkeden ve insanlarından öğrendiklerini de katan bir insan sahip olabilir. Kitaplardan yoksun birine, dünya çok dar geliyor olmalıydı. Şimdi bütün bunları düşünmemi, o zavallı Giovanni'ye kısmet olmayan mutluluğu böylesine güçlü hissetmemi, bana yabancı o insanın alın yazısıyla hüzünlenmemi de, edebiyatla ilgilenmeme borçlu değil miydim? Kitapları okurken, tanımadığımız insanların iç dünyalarını yaşamıyor, onların gözleriyle bakmıyor ve onların beyinleriyle düşünmüyor muyuz? Şimdi bana, kitaplar aracılığıyla yaşamış olduğum sayısız mutluluğu anımsattığı için az önceki o rastlantıya teşekkür etmeliydim. Sonra aklıma geldi anılarım tek tek. Gökyüzünde sıralanmış şu parlak yıldızlar gibi. Kitaplar aracılığıyla öğrendiklerim, yaşamımı bilgisizliğin sıkıcı darlığından kurtarıp özgürleştirmiş, bana, küçük adama, değerler, coşku ve deneyimler kazandırmıştı. Çocuk ruhum macera kitaplarıyla etkilenmişti. Bana yabancı ve vahşi gelen bir dünya, burjuva evimizin duvarlarını kırıp içeri girmişti. Ben de onların dışına çıkmıştım. Kitaplardır, ilk kez dünyamızın ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu çocuğa gösteren, ona bu dünyada yaşama coşkusu yaratan, içimizdeki heyecanın, istek ve hırsın, varoluşumuzun bu en güzel yanını, daha doğrusu benliğimizin o kutsal susuzluğunu, bizi sürekli yeni yeni yaşantıları içmeye zorlayan kitaplardaki o tuza borçluyuz. Yaşamımda birçok kararı almamda kitaplar önemli bir rol oynamıştı. Bazı dostlar ve kadınlarla buluşmaktansa, artık yaşamayan edebiyatçılarla bir araya gelmeyi çok kez yeğlemiş, kimi aşk gecelerini de kitaplarla yaşamış, uykusuz kalmıştım. Üzerinde kafa yordukça, düşün dünyamızın milyonlarca izlenimden oluştuğuna daha çok inanıyorum. Bu izlenimlerin çok azı görülen ve yaşanılandan oluşuyor. En önemli bölümünü ise kitapların bize verdiklerine, kitaplardan öğrendiklerimize borçluyuz. Böyle düşüncelere dalmak ne güzel. Kitaplarla yaşamış olduğum mutlu anları anımsadım. Birini düşünürken bir başkası aklıma geldi. Tıpkı kadife yumuşaklığıyla tepemde duran gece göğünün yıldızları gibi, birine bakarken yanı sıra bir başkasını görüyordum. Hep yenileri ortaya çıkıyor, nereye bakacağımı şaşırıyordum. Yıldızların sardığı gök küresinin derinliklerine bakarken, biz insanların da düşüncelerinin çevresinde ışıl ışıl ikinci bir uzayın oluştuğuna inandım. O gece elimde bir kitap tutmuyordum. Fakat sadece onları düşünmekle, kitaplara tüm yaşamımda hiç böylesine yakın olmamıştım. Bizden tek farkı, okuma yazma bilmemek olan ve bu nedenle de yaratıcılığın uzak dünyalarına ulaşamayan o insanla, ruhun o zavallı hadımıyla yaşadığım küçük olay bana, kendini bilgilendirmek isteyen herkese, evrenin kapılarını açan kitapların büyüsünü daha da yakından hissettirdi. Yaşamı boyunca tek bir kitap bile okumuş olsa, yazılmış, basılmış olanların, sözlerin, düşünceler aracılığıyla sonsuzluğa ulaştırılmasının değerini kavramış her insan, günümüzde çok kişinin, hatta en akıllı geçinenlerin bile şu korkusu karşısında biraz da acıyarak gülümser. Artık kitapların sonu geldi, şimdi tekniğin sözü geçerli diye yakınıyorlar. Onlara göre gramofon, sinema makinesi ve radyo, sözlerle düşünceleri çok rahat akıllıca nakleden buluşlar. Yok etmeye başladıkları kitapların kültür tarihi misyonları çok yakında geçmiş olacak. Çok dar görüşler, kısa ömürlü düşünceler bunlar. Kitapların bin yıllık etkisini yok edecek, üstün nitelikli bir şeyi teknik bugüne dek bulamamıştır. Basılı kağıtların oluşturduğu küçük deste, kalıcılığını her zaman kanıtlamıştır. Şimdiye kadar hiçbir ışık kaynağı, incecik bir kitapçığın aydınlatmasına ulaşamamış, hiçbir yapay enerji, insan ruhunu dolduran basılı kelimelerin gücüne erişememiştir. Kitabın yaşı sonsuzdur. O yok edilemez. Değiştirilemez. Teknikten korkması da gereksizdir. Teknik, kitaplar aracılığıyla ortaya çıkar. Kendini yenilemesi için de kitaplara gereksinimi vardır. Sadece insan yaşamının değil, bilginin ve bilimin de temelini kitaplar oluşturur. Ve insan, kitaplara kendini ne kadar çok verirse, onlara ne kadar içten bağlanırsa, yaşamı da o kadar yakından tanır. Çünkü dünyasını sadece kendi gözleriyle görmez. Kitaplardaki sayısız başka gözlerin de yardımıyla onu çok yakından tanır ve sever. Son.